पराकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण श्लोक सुने फावरे पाठ किया महाराज ने कराया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन भगवान के नाम जो कीर्तन है नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम हो दुख समय पाप संनष्ट हो जाए प्रणाम से दुख शांत हो जाए ऐसा महात्म भगवान ने कहा है तो सत्संग सुनो और कीर्तन किया जाए बड़े प्रेम से मन लगा करके तो बहुत ही लाभ है अत्यधिक लाभ है। भागवत सुनाने के बाद में सार श्लोक बताया है नाम संकीर्तनम शेषरो पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख संगस्तम हरि परम। देखो चरी करती भरी भरती संघरी जगती लीलया भगवान लीला मात्र में संसार को उत्पन्न करते हैं पालन करते हैं संहार करते हैं। तो आज जो आप कृपा करें नाराज मत होना आप कितना बड़ा भारी पाप करते हैं जिसकी सीमा नहीं है। दुर्लभ हो मानुष देह हो दुर्लभम त्रैमय दुर्लभ सारे सुलभ कर जा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य उस लड़े को सही को पैदा ही नहीं होने देना महान हत्या है महान हत्या है महान हत्या। मनुष्य की मुक्ति का काम करेगा बेचारा उसको पैदा ही करे पैदा ही नहीं हो ऐसी चिंता करे खाएंगे क्या खाने का प्रबंध विष्णु भगवान करते हैं उत्पत्ति का ब्रह्मा जी करते हैं और श्रृंगार काम शंकर करते हैं। आप ये शंकर काम क्यों लिया है ये श्रृंगार करने का कृपा करो कृपानाथ मनुष्य जन्म लेने दो तो कोई कल्याण का काम करेगा मनुष्य जन्म ही नहीं लेने क्या करेगा। अब जन्म लेने बंद किया इतने भी संतोष नहीं गर्भ में आ जाए तो उसको ही पाठ करना कितनी भरी हत्या है कितना महापद अन्याय है जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते। मैंने कहा संयम रखो कि संयम रख नहीं सकते वो सुख दिया है गर्भ में आने वाले जंतु ने जिस सुख के बिना आप जी नहीं सकते मर जाते हो मरते हो नहीं परंतु इतनी आसक्ति और उस आसक्ति से आपने गर्भ स्थापन किया अरे इतना कृतज्ञ महान आप जो उसका इनाश करते हो होश नहीं आप क्या करते हो आप ख्याल नहीं करते हो बड़े कलयुग के बहाव में बह रहे हो कृपा करो कृपानाथ। बालक जो गर्भ में होता है माता दूहित आपने सुना होता ये कपिल देव जी महाराज अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं उसमें गर्भ के बालक को ऋषि कहा ऋषि हो मंत्र दृष्टार वेद के मंत्र को देखने वाले ऋषि होते हैं उस गर्भ बालक को ऋषि कहा और वो बालक को 100 जन्मों की बात याद होती है। बालक जो गर्भ में होता है 100 जन्मों की बात याद होती है भागवत में देखा कपिल देव जी महाराज प्रसंग में आप पढ़ लेना या सुनी होगा बात उस गर्भ का पाठ कर देना कितना बड़ा भारी पाप है। पहले तो आना ही नहीं देना आज या तो गर्भ ही पाठ कर देना मनुष्य जन्म लेना ही देना राक्षस इतने नहीं हुए ऐसे पुराणों के राक्षस इतने हत्यारे नहीं हुए कया दू के गर्भ था राक्षस का तो उसको इंद्र है और नस भर के उसको लेकर जाते हैं कदया कया दू को नारद जी मिले रहे इसी अबला को स्त्री जाति अबला को तू दुख दे रहा है कि महाराज अबला को नहीं दुख देगा ये जन्मेगा एक हिरण्याक्ष ने इतना काम कर दिया, ये 2000 बाप बेटा तो क्या नहीं करेंगे, संसार को प्रलय कर देंगे। दार्जिन का नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये जन्म नहीं जन्मेगा। तो सुधा लिया, अरे कुटिया में रखा, बेटी तू प्रसन्न है, आनंद है, जैसे पीर में बैठी हूँ इस तरह से भाई तू रहे। महाराज जी ने सब प्रकाश करी और महाराज देव देव ऋषि नारद ने उसको कहा, गाल सोया माता रहे हो नंदेश, नारद की उपदेश उसको सो धारे हो शेष गर्भवानी ज्ञानी हुए हो। उस लक्ष्य को लेकर माता दया कया दुखो भगवान की बातें सुनाई, जिसमें गर्भ में तत्व किया हो गया। प्रहलाद जी महाराज कितने बड़े ऊंचे महात्मा हो गए, नारद जी का चेला है, पंडु प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी का व्यासंबरी सुख से सबसे पहला नाम प्रहलाद का था। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, भगत शिरोमणि तो राक्षस था, गर्भ गिरा सकता था, जन्मे जीव क्यों प्रत्यक्ष करे, पहले ही गर्भ गिरा देता। गर्भ गिरा कितनी हत्या है बड़ी भारी, वो आप मानते ही नहीं, मैं कहूँ तो नहीं दे रहे मेरे साथी मेरे दूसरे गढ़ कहते समझ ये बात मत करो, तो क्या कहूँ, मेरा उद्देश्य आपका मेरा कल्याण हो, उद्धार हो, महान पाप से आप बचो अन्नदाता, कृपा करो अन्नदाता, कृपा करो, आपके लोगों का अन्न खाया हूं, आप अन्नदाता हो, कृपा करो, कृपानाथ। बालक रोए तो किसी अगड़ी रोए, माँ बाप की अगड़ी रोए, आप कृष्ण हो, माँ बाप हो, हम साधु जितने हैं, ब्रह्मचारी जितने हैं, वानप्रस्थ सन्यासी जितने हैं, सब माँ बाप से पैदा हुए, वो माँ बाप पैदा करने वाले आप ग्रस्त हो, हमारा पोषण करने, हमारा पालन हमारे सब करने वाले। अरे मैं आपको नहीं कहूँ, किसको कहूँ, कहाँ जाकर जाऊँ मैं, कृपा करो कृपानाथ। नशबंदी करना, ऑपरेशन करना बड़ा भारी पाप है, मनुष्य जन्म भी रोक देना, अरे फिर मैं फिर बात कर रहा, ये पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भ पात ने प्रायश्चित त्याग भी दीजिए, बड़ी भारी हत्या ब्रह्म हत्या मानी है। उसकी जोड़ेगा मदिरापान, गुरु पत्नी गमन और सोना रत्नों की चोरी, ये चार महापातक है, सबसे एक नंबर ब्रह्म हत्या है। ऐसा पाप करने वाले नरकों में जाते हैं, इनका संग करे बारे मीना तो वो भी नरकों में जाएगा, ये पाप न करने पर भी संग करने वाला, वे कितनी हत्यारी है स्त्रिया जो गर्भपात करती है। मैं प्रार्थना कर देता हूँ, भिक्षा लेता हूँ घरों में, पर जिस घर में गर्भपात हो मेरे को पानी में मत पिलाना, उनका महान हत्या है, बड़ा भारी पाप है। ये आप करते हो वो पाप, कहते हैं जीवेंगे कहाँ रहेंगे कहाँ, सरकार को उचित है कि हल चलावे, जितनी जमीन पड़ी है बिना खेती के वो खेती करवावे, कर मार देना, रसोई थोड़ी बनी है गए तो आवाज को मार दो, ये कोई बुद्धिमानी है, पैदा ही नहीं हो मैं पैदा हो जो कर मैं उसमें मारू, कितनी भारत भारी हत्या है, आप उससे होश नहीं होता है, विचार नहीं करते। सरकार कानून बना रही है कि जो परिवार नियोजन नहीं करेंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं देंगे, आज एक बार में नहीं कर दिया है बराज भाजपा ने, नहीं देते उनको नौकरी, घर का उसको नहीं देते, हिंदुओं को नहीं देंगे, दो चार दिन में कानून पास करने वाले भाई कौन है, आज राजा कौन है, इन्होंने सुना नहीं राजा कैसे कैसे कहा है, प्रशासन भूप प्रधान राजा जो होंगे प्रजा को खाने वाले होंगे, जो प्रजा की रक्षा करते हैं वे राजा कलयुग में खाने वाले हो जाएंगे, ये खाने वाले ही है राजा, हमारी पुराण की कितनी सच्ची बात होती है, पुराण की एक एक बात सच्ची है, कलयुग का वर्णन है रामायण में, तो वेद शास्त्र नहीं पढ़ते रहिए, शास्त्र है पुराण है वेद है कैसे भाई वेद पुराण पढ़ने वाले पढ़ने कलयुग का आरंभ करती सुपर्ष क्या है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी सुति विरोध नारी, वर्ण धर्म नहीं रहेगा, वर्ण धर्म कैसे दूसरे वर्णों के साथ शादी करते हैं, कैसे वर्ण धर्म रहेगा, आश्रम सारी चार आश्रम नहीं होंगे ठीक तरह से, आज गृहस्थी शब्द वही देखते हैं वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी कम है, वानप्रस्थ बहुत ही कम है, तो वर्ण धर्म ने आज कही, आज कहते हम विदा को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे। अगर ये बात शास्त्र में न आती तो हम समझते हैं, शास्त्र में आती है आप रकमा पैदा होगी ऐसी। वर्ण धर्म नहीं मानते, आश्रम धर्म नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, श्रुति विरोध नारी वेदों के विरोधी होंगे, ऐसे कल युग में होगा। तो इस बात से क्या सिद्ध होता है, आप जो वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की और वर्ण धर्म की नाश की चेष्टा करते हो, कल युग के ओजेंट बनेंगे। ये कल युग होगा, हमें वहम पड़ता क्योंकि कल युग शास्त्र लिखा बात सच्ची है कि नहीं। तो आप वान की देखते हो ना, सैंपल देखते हो क्या कैसा माल है, फर्की करके ऐसे माल कैसा है, ये कलयुग का असली माल है। ऐसी अगर आपकी दशा न होती, आप ऐसा नारते नहीं होते, तो हमारे शास्त्रों पर अश्रद्धा हो जाती। आप उस श्रद्धा को दृढ़ करने वाले हैं जो वर्ण धर्म मिटाते हैं, आश्रम धर्म मिटाते हैं, शास्त्र श्रुति विरोध विरोध करते हो, कितना अत्याचार करते हो, कितना अन्याय करते हो। मनुष्य दुर्लभ हो, मनुष्य देव उससे जन्म ही नहीं देना उसको। ये काम भगवान शंकर का है, शंकर कमजोर है श्रृंगार करने में, खाएंगे क्या, दो हाथों पीछे एक पेट है, जो जन्मेगा दो हाथ लेगा एक पेट रहेगा, दो हाथों से कुटुंब का कुटुंब पालन करते हो, क्या वो अपना पालने कैसे रहेगा। खेती में 60-60-50-60 रुपया रोजाना खेती में मिलता है, क्या उसको भूखा मरेगा, कैसी बात करते हो। इस बात की कृपा से हो, कृपा करो। महाराज कहते हैं भाई छोड़ देता हूँ क्या करूँ, मेरे दुख होता है। आप कितना भरा भारी पाप कर रहे हैं कि जिसके समान पाप शास्त्रों में मैंने देखा नहीं है, इतना भरा पाप कर रहे हैं आप, कहना मानते नहीं, फिर मेरे को सिखाते हैं तो तुम बोला मत करो। पर भाई मेरे भाव निकल जाएगा, क्या करूँ। अब दूसरी बात कहता हूँ, ये पृथ्वी जल के बीच में है, चारों तरफ इनके जब समुद्र है, सागराम बड़ा नाम है इसका, पृथ्वी माता के समुद्र है, ये घाघरा है, नीचे पहने का घाघरा है, ये सागराम बड़ा सागरी अंबर है जिसके। वो पृथ्वी कैसे धारण की जाती है, मनुष्य लिखा है गोभीर विप्रेष सत्यवादी अलुब्धि दानशील सप्तमी धार्य थे मही। पृथ्वी जड़ों टिकी हुई है, ये सातान धारण कर रखी है, उनके तेज से पृथ्वी से टिकी हुई है। सबसे पहला नाम गोभीर का है, गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धि दानशील सप्तमी धार्य थे मही। उस गायों में तो परवाह ही नहीं, अभी सुनी मैं गया कि 200 है, फिर गए 150 है, फिर गाड़ी आ गई उसके साथ चले गए रेल सामने, फिर यहाँ आए 24 गाय यहाँ पर थी, यहाँ गाय यहाँ छोड़ दिए बारे। कितना निर्दयित बना है, हत्यारा बना है, कितना है अपना 24 गायों में आप नभा चुके। आप गौशाला मैंने देखी, बड़ा अच्छा प्रबंध है, गायों के बैल होते हुए बैल काम करते हैं, गायों की अच्छी रक्षा करते हैं, बड़ा सुंदर ढंग है। उसमें 24 गाय नहीं आ सके, जंगल में भेज दी, गाय खेतों में जाएगी मारेंगे लोग, और वो बल दिया वही ले जाएंगे, वो कसाईयों को देंगे। उस पर आपको दया ही नहीं आती है, क्या ढंग है आपका। गोभीर विप्रेष्ट वेद, सबसे पहला गौ का नाम लिया और ब्राह्मण का नाम लिया, गोभीर विप्रेष्ट वेदेशी वेद और सती और सत्यवादी लोभ रहित त्यागी महात्मा दानशील से दानशील, इन सतों से पृथ्वी धारण की गई है। वो इतना पाप जो इस पृथ्वी का हटा रहे हो आप, कितना पाप कर रहे हो। इस बात से कृपा समझो, कृपा करो, मेरे मन में दुख होता है, आपकी दुर्दशा देखकर दुख होता है, इस बात से मेरी पाप निकाल दे। आप मानो तो अच्छी बात है, बिल्कुल परिवार नियोजन महान्याय है, महान्याय महान्याय, बिल्कुल लोग कहते गए तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे सदन कहता मैं तो आपका विरोधी हूँ, और विरोधी हूँ क्यों, कलयुग के एजेंट विरोधी होगा मेरे से, कलयुग के एजेंट मेरे से विरोधी होंगे। अपने पहले कहा थे, अलवर में कहा, मेरे को एकांत बाग में कहा, परिवहन योजना की आप निंदा करते हो, ये बिल्कुल आपका मैं विरोध करता हूँ, ऐसा तो कलयुग तो विरोधी करेगा कैसे मत को। मैंने ज्यादा नहीं कहा, यहाँ भी ज्यादा नहीं कहता हूँ, इतने पर आवश्यकता दे रहे हो, मैं आपका शत्रु हूँ, आपको नरकों में ले जाने वाला हूँ, आपका पतन करने वाला हूँ, ऐसी है तो आप सुन रहे हो मेरी बात, मैं पापों से बचाने के लिए कहता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्त हो जाए, जीव मुक्त भगवान भक्त हो जाए, चाहे पाप ही नहीं छोड़ सकता। जो जान जान कर महान हत्या कर रहे हो, गर्भपात कर रहे हो, ऐसा प्रचार कर रहे हैं बड़े बड़े लोग से, अखबारों में पर रहे हैं, सिनेमा दिखाते हैं, जिस गर्भ हत्या की बात का बात दिखाते हैं, गर्भ सब दिखाते हैं, गर्भपात की पुस्तक है छोटी सी, उनको आप देखो, गीता प्रसिद्ध छपी है, उनका पढ़न करो, और देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम क्या होगा मेरी लिखी पुस्तकों देखो। महान हत्या करते हो, जिस कन्या हो उसकी हत्या कर देना, कन्या स्त्री जाति मात्र मातृशक्ति है, माँ है, माँ जब यहाँ बैठे यहाँ बैठे हैं, माँ से आए हैं हम लोग माँ से आए हैं, कोई है ऊपर से आया हुआ बिना माँ के? वो छोटी बच्ची है, वो मातृशक्ति है, कितनी हत्या है बाल्य अवस्था, वो बेचारी बोल नहीं सकती, नाल नहीं कर सकती, शस्त्र आने से खड़फड़ाती है, वो नागरिक उसका हत्या कर देना, कितना बड़ा भाई पाप है, आज खेलते ही नहीं, कहना बड़े सुनते ही नहीं, मेरा कहते स्वामी जी समझते नहीं, तो भी समझते साहब आप क्यों आते हो समझदार होकर के? कृपा करो, कृपा ना से महान पाप से बचो, नहीं तो दुर्दशा होगी, और बचा नहीं सको, यह राज आपको बचा नहीं सके, कानून बना रहा है बचा नहीं सकेंगे आप लोग, उनकी क्या दशा होगी भगवान ही जाने। इस वास्ते गायों की रक्षा करो, अपने गर्भ की रक्षा करो, बाल बच्चों का लाल प्यार करो। माँ जब हत्या करने लगी रक्षा कौन करे? मात्रा समम नास शरीर पोषणम, शरीर का पूर्ण गण माँ के समान कोई नहीं है, सबसे ऊंचा दल माँ का है, पिता से 10 गुना कई जगह 100 गुना अधिक बताया, माँ का दर्जा 100 गुना अधिक है। राम जी वनवास में जाने लगे तो कई माँ से वहां गया, कौशल्या माँ के पास, कौशल्या को नमस्कार किया तो कौशल्या पता नहीं कि बेटा आज सवारी निकलेगी, भोजन में बहुत देरी हो जाएगी, कुछ खा लो। गए जब राम जी ने कहा माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, वनवास का 14 वर्ष का वनवास राज्य मिल गया, तो क्या गया कौशल्या ने? जो पितु माता की मैं कहता पिता से मेरा अधिकार अधिक है, पिता ने बदमाश जाना कहा है तो मैं तेरे को रक्षा करने कहते हूँ, दोनों का वचन होने पर माँ का वचन मानना चाहिए, तुम यही रहना चाहिए। तो राम जी ने कहा महाराज मेरा माँ छोटी माँ के कई ने बलिदान दिया है, जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन शत्रु सवाना, कितनी बात भी लिख रहे माँ का कितना ऊंचा दर्जा है, जिसमें आज उन्नति मान जाएंगे, नौकरी करे नौकरी दे तिरस्कार करे, वो कहां से ऐसे स्त्री का है कोमल हुआ है, कोमल से आप और हम सब सब हम पाग हो गए हैं माँ के हृदय से, पति मर जाए तो माँ बस पाग तैयार कर देती है, और पत्नी मर जाए तो बालक को कहा तो अपने बैर के भेज दे कपड़ा, सासू गांव भेजते हैं, आप पाल कर सकते हैं नहीं, ऐसी पाल करने वाली याद है शक्ति उसे अनाश करते हुए जन्म से पहले ही, कितना पाप है, बहुत बातें है, तो मेरी पुस्तक पढ़ो, देश का देश की जो दशा है दशा और इसका परिणाम क्या होगा पुस्तक है, मातृ हत्या मातृ शिक्षा करो, इन बातों को आप समझो बड़ी लाभ होगा, और देखो भगवान ने याद रखो सब बातें ठीक हो जाती है, भगवान का कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जो बड़ी कृपा करते हैं यहाँ कीर्तन करते हैं तो लोग सुनते हैं, ये बड़ी कृपा है आपकी, ऐसे शुरू कीर्तन करो आप भगवान नाम नाम संकीर्तन वैसे सर्व पाप प्रणाशनम संपूर्ण पाप का नाश, भागवत के अंतिम 2 श्लोक खास है ये, ऐसे भगवान नाम को हर्ष दो, आप सुनो तो सही बात है, आप पढ़ो खुद, मैं तो 5वां स्कंद चलता था तब आया भागवत का पूरा 12 स्कंदों का वर्णन हुआ है, पूरी भागवत का माध्यम है इस अध्याय में, इसे करो भगवान का नाम जपो, बड़े उसमें माँ बाप है सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, जिससे आप करो अंदर में शुद्ध हो जाए, कुछ अच्छी बातें आपने लग जाए बड़ी अच्छी बात है, ऐसा हाँ पाप मत करो, मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ कर कह रहा है कि जितनी कृपा करो ऐसा महापाप मत करो, होना चाहिए कल्याण, आप नरकों का रास्ता कर रहे हो, इस बात हम कह रहे हैं। मेरे पत्र आया कि स्वामी जी सृष्टि बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाना तो ब्रह्मा जी चाहते हैं, अच्छा तो ब्रह्मा हो गया, मैं मेरे बढ़ाने का काम नहीं है, मैं करता हूँ सत्संग सुनेगा बात कौन, मेरी बात कौन सुनेगा, मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, किसको कहूंगा मैं? इस बात आप कृपा नाथ कृपा करो, ऐसी महान हत्या मत करो, फिर आपकी मर्जी बामन तो कह सूटे बैल बैल सूटे और क्या करे, कह देता हूँ मैं तो मेरी दादी निकाल दी, अब आप भी आप जानो। एक कुम्हार पहुंचा घर पर, कहते रोटी लाओ, कहता घर में है ही नहीं रोटी बनाने किसकी, तो एक हांडी लेकर पहुंचा बाजार में, वहां से एक आदमी गांव में सब पहचानते हैं, हांडी दे दी उसको। वो दूसरे दिन मिला, करे यार ये क्या किया, हांडी तो फूटी हुई थी, हांडी चढ़ी नहीं, तो कुम्हार बोला फिर हांडी चढ़ गई, दाना मिल गया खा लिया हमने तो, जब आपकी फूटी आप जानो तुम्हारी हांडी चढ़ गई, अब थे फूटा था क्या, मेरी कृपा अगर मानो तो आपकी हांडी चढ़ जाएगी, नहीं तो महान नरक होगा महाराज, याद रहता नहीं, याद हो तो आप पश्चाताप करोगे, रोगे पड़ोगे, सो परत दुख पावे, ही सिर धुन धुन बचता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, काल को और कर्म को ईश्वर दोष लगाते हैं। इस बात का अंदाता अंदाता अंदाता अंदाता कृपा करो कृपा करो कृपा करो। एक बालक पर आपके घर में बालक हूं मैं, आप ही तो माता पिता हो, मेरा कौन बात है बताओ, गृहस्थ आश्रम है सब, सबका सबसे बड़ा है, सबका माँ बाप है, सबको रोटी देता है, सबको जन्म देता है, सबका पालन करता है, शिक्षा करता है, सब जितने होते हैं गृहस्थ आश्रम सरल है। धन्यो गृहस्थ आश्रम साधु संग उपासते ही सर्वम, धन्यो गृहस्थ आश्रम, ऐसा धन्यवाद ही आप पात्र हो, अरे कर क्या रहे। इस वास्ते भगवान को याद करो, भाग भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, सहस्त्र नाम पढ़ो, रामायण का पाठ करो, निहाल हो जाओ, हनुमान चालीसा ही पाठ करो, रोज ने पाठ करो, कुछ आप होता तो एक हौसला, इस बात की कृपानाथ कृपा करो, मेरा हृदय होता है, मेरे दुख होता है, आपकी दुर्दशा देख देख करके, इस बात से कह देता हूँ, अब आप माने तो बड़ी कृपा होगी, मैं आपको एहसान मानूंगा, नहीं माने तो लाचारी में क्या करूँ, मेरी हाथ की बात नहीं है, ये आपके हित की है, आपके अहित होता हो मेरे को तो, अब आप अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूँ इन पाप कर पानी नहीं मिलेगा, अभी पानी में कुओं में नीचे जा रहा है पानी, बोरिंग करते हैं बार बार, और जितने बांध है उनमें मिट्टी भर रही है, और कुओं में निकलेगा पानी, पानी कहाँ पियोगे, पाप का फल ये होगा, मैं भविष्य नहीं जान रहा हूँ, नतीजा ये हो रहा है, आज भी कुआं में मिसल नीचे जा रहा है, बांध हम पड़ रहे मिट्टी कहाँ मिलेगा, वर्षा होती कमती, क्या दशा होगी, आपके तो अन्न नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा, पाप का फल यही होता है महाराज, इस वास्ते कृपा करो, भागवत के ऊपर चढ़ावा करना चाहिए, तो चढ़ावा क्या करें महाराज, पैसा लेते नहीं तो क्या करें, ये पाप है तू छोड़ो, भागवत सुना अब नसबंदी और ये ऑपरेशन गर्भपात कोई नहीं करेंगे, ऐसा आप लो आप मरोगे नहीं, अन्न बिना जल बिना मरोगे नहीं, और ये पाप करने से मरना पड़ेगा, बिना अन्न दुखी बहु लोग मरे, कली बार रही बार दुकाल परे, कली बार रही बार दुकाल परे, फिर अन्न दुखी बहु लोग मरे, वो पाप कर रहे हो जिससे आपका जीना मुश्किल है, स्वास्थ्य कृपा रखो, बच्चियां वो चाहिए अच्छी शिक्षा दो, तो बच्चे ठीक हुए बच्चा भी ठीक है, ये मूल है आपका सभी, तो सब जो लड़कियां उनसे मेरा कहना है, माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता सातवां, अच्छा माता को कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती, कुंती माता का और सीता जी का आप स्मरण करो, बच्चियों पति पढ़ेगी, इनमें याद करो, बालकों को भी सिखाओ, भगवान राम जी का नाम ले और माता पिता को नमस्कार करे, आज कल माँ बाप को अब करते क्या है, स्त्री पुरुष बैठ है, लड़का अगर माँ से मारता है हंसते राजी जाती, बचपन से सीख रहे थे बचपन से ही, अच्छा भाई थारे मन खत्म करते हो क्या पड़ेगा, घड़ी दिखा रहे हैं भारत कोई जरूरत नहीं, अच्छा भाई इधर से आता है इधर से आता है, तो क्षमा करना आपके मन को दुख दो, मैं आपको दुख देना नहीं चाहता, मेरी नियत नहीं है कि आपको कष्ट हो आपको दुख हो, मेरी नियत ऐसी है, सफाई देता हूँ करूँ क्या बताऊँ, आपके कल्याण की बात कहता हूँ, वो सुनो तो आप मेरे पर माथे पर सिर पाव है आपका माधे पर पैर है आपका, इस वास्ते जैसे सुनिए उनको काम में लाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण, अब आरती और जो साफ दिखा दो आरती उसके बाद थोड़ा कीर्तन करेंगे।